السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. نوجوان آج کا موضوع یہ ہے کہ تراویح کی کل کتنی رکعتیں سنت کے ساتھ ہیں. اس سلسلے میں سب سے پہلے امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ جن حدیثوں کو بخاری شریف کتاب کو تراویح کے اندر لائے ہیں الگ کر دی، میں ان احادیث کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلی بات، وعن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا بني آدم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب قد اوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك. ثم كان الامر على ذلك في خلافه ابي بكر وصدر من خلافه الامه. وعن عبد الرحمن بن عبد القارئ انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليله في رمضان الى المسجد والناس اوضاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاه الرهن. فقال عمر رضي الله تعالى عنه اني ارى لو جمعت هؤلاء على قائم واحد لكانهم، ثم فجمعهم على ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه ثم خرجت معه ليله الكفار والناس يصلون بصلاه قارئهم. قال عمر نعم الفكره هذه والذي يناقض عنها أفضل من التي يقومون جن يقاتل الليل وكان الناس يقومون أولا. يتكلم شوفي يعني. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان. جاهد هذا الموضوع. باقي الوقت عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في صلاته وصلى الرجال في صلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فقتل أمر المسجد في الليلة الثانية فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة رابعة عزيز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فكشف لهم وقال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت وسخط عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على العلم. ये पांचवी बात छठी बात عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعة فلا تفعل أنفسنا إن رسول الله ثم يصلي أربعة ولا تسأل عن حسنه كرسولهن ثم يصلي ثلاثا فقال أتنام يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ये छह बातें थी ये छह बातें इमाम बुखारी रहमत अल्लाह ने किताब सलात तरावी में लाई मैंने पूरी किताब सलात तरावी आपको समझ रहे हैं पूरी किताब सलात तरावी ये छह रिवाज पहले की बात में रमजान में जो तरावीह की नमाज उसकी फजीलत क्या है? फजीलत क्या है? जो आदमी रमजान में तरावीह की नमाज पढ़ेगा ईमान और इंसाफ के साथ तो अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ कर देगा। आपकी मालूमात के इजाफा होगा ये सुन करके कि मुसरत अहमद के अंदर एक रिवायत सनद जयीद के साथ आई है जिसमें उमर का आखिर का मिला है। यानी जो आदमी रमजान के पूरे महीने तरावीह का इस्तेमाल कर ले तरावीह की पूरी नमाज पढ़ डाले तो उसके अगले और दूसरे गुनाह माफ हो जाएंगे। यहाँ एक सवाल पैदा होता है पिछले गुनाहों का बख्शा जाना तो समझ में आता है लेकिन बाद में जो किए जाने वाले गुनाह हैं उनकी पेशगी माफी का क्या मतलब है? उसकी पेशगी माफी कैसे? उसका जवाब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ पूरे रमजान नमाज तरावीह को अदा किया है उसे तौफीक देगा कि मुस्तकबिल में उससे कबीरा गुनाह नहीं होंगे या वो जिसने छोटे छोटे गुनाह करे अल्लाह तबारक व तआला छोटे छोटे गुनाह करते रहने को माफ कर देगा। तो पहली बात क्या है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नमाज तरावीह की फजीलत जानते हैं उसकी फजीलत फिर उसके बाद अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की मरवी वही रिवायत आ रही जिसमें तरावीह की फजीलत है लेकिन साथ साथ इसमें जहाद का तबसरा भी है जिसे इमाम बुखारी ने नकल किया है ابن شہاب کا تبصرہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اکیلے تنہا تنہا بھی تراویح پڑھتے تھے اور جماعت کے ساتھ بھی تراویح پڑھتے تھے. کچھ لوگ اکیلے اکیلے نماز تراویح ادا کر لیا اور کچھ لوگ جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے. دوسری جماعت کا کام کرنے کے بعد ابن شہاب کا یہ تبصرہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وسلم. تیسری روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطاب کا ذکر ہے. کیا عبد الرحمن کے آپ کو بھائی کہتے ہیں کہ ایک رات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلا, دیکھا تو لوگ بکھر کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی آدمی تنہا نہ پڑھا, مسلم رجل اللہ صحیح تنہا پڑھ رہا اور کوئی مسلم رجل پر مسلم کی سرا نہیں کر رہا. ایک آدمی ادھر نماز پڑھ رہا ہے, اس کے پیچھے آٹھ نو آدمی نماز پڑھ رہا تھا, کوئی آدمی پہلے نماز پڑھ رہا مسلم رجل اللہ صحیح اور ایک آدمی سرا نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کے پیچھے راحت یعنی آٹھ نو آدمی دس آدمی کے پیچھے نماز پڑھ رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا خیال یہ کہ لوگ جمع اٹھاؤ گئے اللہ قاری پاڑی, اگر میں ایک قاری کے پیچھے لوگوں کو جمع کر دوں سکتا ہے ہم کر تو اس تمام سے خود بہتر ہوگا. کوئی الگ پڑھ رہا ہے کسی کے پیچھے آٹھ لوگ پڑھ رہے ہیں, اگر میں سب کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو لگن ہم کر تو بڑا بہتر ہوگا. غور کیجیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے کہ اگر ایک امام کے پیچھے سارے لوگ نماز تراویح ادا کریں تو یہ سب سے بہتر بات ہوگی. یہ حضرت عمر کا استنباط ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. اسے معلوم ہوا کہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے, زیادہ بہتر ہے پھر نماز اکیلے نماز تراویح پڑھنے کا. جواب تو دونوں کا ہے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ وہ نماز تراویح ادا کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب قرآن کے بچوں کا ہے تو انہوں نے معلوم کر دیا اور ان سب کو عمر ان کے کام کو قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے اس میں کسی نے نماز کہا کہ ہم ان کے پیچھے سب لوگ نماز. حضرت عبد الرحمن کا جو بھائی کہتے ہیں کہ دوسری رات کو میں حضرت عمر کے ساتھ باہر نکلا, دیکھا کہ سب ایک امام کے پیچھے نماز تراویح ادا کر رہے ہیں. تم فرج تو معلوم نہیں ہے نظر والناس یصلون فی الصلاۃ قائمین. دوسری رات جب میں نکلا ان کے ساتھ تو دیکھا کہ لوگ ایک ہی امام کے پیچھے یعنی عمر کے کام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت نے حضرت عمر نے وہ کام کیا اور اس کو انہوں نے بدعت کہا. تو یہاں تو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ حضرت عمر بھی اگر کوئی بات کہے تو وہ بھی حجت ہے اور دوسرے بدعت کی دو قسمیں ہیں, بدعت سیئہ بدعت حسنہ, ایک بری بدعت ایک اچھی بدعت. اس لیے کہ حضرت عمر نے اس کو اچھی بدعت کہا ہے نیبل بدعت کو حاضر ہی تو بدعت کی دو قسمیں ہو گئی بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. اس کو بنیاد بنا کر کے بدعتیوں نے بہت ساری بدعتوں کو اوپر بھرنے کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیا. آئیے اس قول کا مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ حضرت عمر کے قول کا مطلب کیا ہے. بدعت کی اصل میں دو قسمیں ہیں, یعنی کہہ لیجیے کہ دو مفاہیم ہیں, ایک مفہوم شرعی ہے ایک مفہوم لغوی. ایک بدعت کا مفہوم جو شریعت میں ہے اور بدعت کا ایک مفہوم جو ڈکشنری میں ہے, دونوں کا فرق ہے. شرعی بدعت سے کہتے ہیں دین میں ایسی کوئی بات نکالنا یا پیدا کرنا یا دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کرنا, دین میں دنیا میں نہیں دین میں ایسی کوئی بات ایجاد کرنا جس کی کوئی ثابت مثال نہ ہو, جس کی نظیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کی زندگیوں میں نہ ملتی ہو, শুনতে না মানতে इसको कहते हैं बिदाते शाही ये हराम ये ना है बिदाते लोगों ने किसे कहते हैं हर नया काम बहुत देख हर नया काम जो इजादे नौ से पहले मौजूद तो था मगर मारूफ और मशहूर नहीं था ये बिदाते लोगों ने हर नया काम जो नई इजाद से पहले था तो मगर मारूफ और मशहूर नहीं था हजरत उमर ने जो यहां कहा है नेमत की मैं तो हाथ ही है इलाज लोगी है हजरतों को यह कहना चाह रही थी इसकी मिसाल पहले तो थी लेकिन मशहूर नहीं थी जिस तरीके से अब मशहूर हो गई है कि एक इमाम के पीछे सारी मिसाल हो गई था लिहाजा इस मफहूम को सामने रख करके बिदात की वो दो तकसीम में नहीं हो सकती जो बिदात जो है रखा है कि बिदात की एक बिदात सही है दूसरी तीसरी बिदात की वजह है उसके बाद हजरत उमर ने इसपे गौर बात कही कि आपको बात करने में मंगू नहीं पहले फजीलत बनाई फजीलत बनाने के बाद इब्न शहाब का तस्करा कह दिया है कि रसूल अल्लाह सल्लम के जमाने के सहाबी लोग तरह की बात करते थे और रात का आदमी करते तीसरी रिवायत के हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का इस्लाम हो और उनका यह कौल है कि अगर एक के बाद में चीजें सारे लोग नमाज कायम पढ़ने लगे तो ये बहुत बेहतर होगा और उसके बाद एक और बात कह रहे हैं जो बहुत काबिल गौर है वल्लती यनामुना अनहा अफ़ज़ल मिन अल्लती यकूमुन जिस वक्त ये नमाज पढ़ रहे हैं अगर ये इसको उस वक्त में पढ़ते जिस वक्त में ये सोते हैं तो अफ़ज़ल होगा यानी रात के तीन हिस्से ईशा के बाद से लेकर फज्र तक कभी भी आप तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं कभी भी आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं रात के तीन हिस्से कर लीजिए ईशा के बाद आप फज्र तक कभी भी तरावीह की नमाज पढ़ सकते हैं इसका वक्त बराबर है बादे नमाज ईशा से फज्र तक लेकिन अफजल क्या है आखिरी इसकी वजह से कहा गया वल्लती यनामून अनहा अफजल मिन अल्लती यकूमून यही तो आखिर है हजरत उमर मुराद ले रहे हैं रात के आखिर को कि इस वक्त पढ़ना भी सही है लेकिन अगर रात के आखिर में पढ़ते तो और सवाब मिलता इसकी अफजलियत और बढ़ जाती इसका सवाब और बढ़ और मकान यकूमून अव्वल लोग नमाज तरावी को अव्वल रात में पढ़ लिया करते हैं ये सहाबे किराम का अमल है कि अव्वल रात में भी तरावी पढ़ लिया करते थे लिहाजा जो ये कहे कि तहज्जुद की नमाज सोकर उठने के बाद पढ़ी जाती है ये सही नहीं है ये सही नहीं है तहज्जुद की नमाज ईशा की नमाज के बाद फज्र तक कभी भी पढ़ी जा सकती है ये सही से बात है उसके बाद चौथी रिवायत आ रही है बहुत छोटी सी हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से भाई की रिवायत आ रही है कि हजरत आयशा जो नबी की बीवी है अल्लाह हु अकबर हर जगह पर बुखारी को बोलते हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है यहां आयशा के साथ दो दिन नबी लाने के क्या मतलब है नबी की बीवी क्या मतलब है आयशा कहते थे हर जगह पर आयशा आयशा कहते हैं ये रिवायत ला करके हजरत इमाम बुखारी कौन सी फकाह बतलाना चाहे बतलाने के चाहे आपकी बीवी है और ये नमाज ये घर में आप पढ़ा करते थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नमाज के बारे में मैं ज्यादा जानती हूँ दूसरे लोगों से हजरत इमाम बुखारी ये फरमाना चाह रहे कि इस सिलसिले में जो रकात हजरत आयशा बताई है वही रकात को पढ़ूं उतनी ही रकात को पढ़ूं इसी वजह से हजरत इमाम बुखारी ने आयशा रजी अल्लाह तआला के साथ दौजिक नबी ने कहा ये नबी की बीवी है और ये घर की नमाज है नबी की दुआ सुबह मुझे घर में पढ़ा करते थे लिहाजा घर की ये नमाज हजरत आयशा माता बताई थी उनकी बात ज्यादा मोटोगर होगी फिर बुखारी और लोग होंगे उसके बाद पांचवी शायद के इब्न शहाब कहते हैं کہ مجھے خبر جمہور والی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا تو کہتے ہیں مجھے حضرت عائشہ نے کیا بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ رات کے ایک حصے بچے آدھی رات چوک چوک پڑے کہتے ہیں پیٹ جیسے رات کا بیچ کا حصہ جو بھی ملا ہے آدھی رات کو آپ نکلے سفر کا سننا چاہیے یہ رمضان کا مہینہ تھا اور آپ نے مسجد جا کر کے نماز پڑھی اجرے سے مسجد میں جا کر نماز جب آپ کو نماز پڑھتے تو انہوں نے دیکھا تو سب کا رجحان تو سارے کے سارے لوگ جتنے وہاں موجود تھے وہ سب نبی کے ساتھ نماز پڑھے صبح ہوئی تو لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دیا ارے اللہ کے رسول کمرے میں سے آ کر کے مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے ہم لوگوں نے ان کے ساتھ رابطہ دوسرے دن لوگ پہلے جا کے بیٹھے ہوئے جیسے نبی نے نماز شروع کی ہے سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوئے حدیث پاک کا ذکر ہے پہلے دن لوگ کم تھے دوسرے دن فجتمع اکثر منہم پہلے لوگ جو تھے جو پہلی رات میں تھے ان سے زیادہ لوگ آ گئے اور آپ کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی ہاں دو دن کے لوگ جنہوں نے نبی کے ساتھ نماز پڑھی ان سب نے بیان کرنا شروع کر دیا ارے نبی نے مسجد نبوی کے اندر آ کر کے نماز پڑھی اور ہم سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی لوگوں نے کہا تیسرے دن تو مسجد کے اندر جگہ نہیں تھی عجزت مسجد ان کا ہو گئی مسجد عاجز ہو گئی اپنے اہل سے یعنی مسجد کے اندر اتنے لوگ آ گئے کہ مسجد کے اندر دل رکھنے کی جگہ نہیں تھی یہ تجربہ کر لیا اس کے بعد آپ نے انہیں نماز پڑھائی چوتھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور لوگوں کی طرف پلٹے اور یہ نماز فجر کی نماز فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ پلٹے چوتھے دن کے لوگ جمع چلے گئے آپ کو نماز نہ پڑھے تین دن کی نماز آپ نے فرمایا تشہد کے بعد اما بعد تمہارا مسجد کے اندر آنا مجھے اچھی طرح معلوم تھا مجھے معلوم تھا کہ تم لوگ آئے ہو تمہارا ارادہ میرے ساتھ نماز پڑھنے کا لیکن جان بوجھ کر کے میں نے نماز نہیں پڑھی اور تم لوگوں کو میرے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع چوتھے دن نہیں ملا یہ وجہ ہے مجھے یہ ڈر ہوا کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے بتا جو ہوا نہ اس سے تو آج ہی نہ پہنچا رسول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور معاملہ ایسے ہی رہا اس کا مطلب تین دن آگے پڑا ہے یہ پانچویں روایت کا کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حضرت امام بخاری یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بدعت کیسے ہو سکتی ہے یہ نماز بدعت کیسے ہو سکتی ہے اس کو تو تین دن نبی نے پڑھایا ہے زیادہ یہ بدعت نہیں ہے اور تین دن پڑھانے کی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کرتی ہے اور حضرت عائشہ یہ بھی بیان کروا رہے ہیں کہ تین دن سے زیادہ پڑھنا جائز ہے پورے رمضان پڑھیے اس کو اس لیے کہ نبی نے اول یہ بات کہی ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ پورے رمضان کی نماز پڑھنا نبی نے تین دن پڑھایا جماعت کے ساتھ تو جماعت کے ساتھ بقیہ چھوڑ لیا کہ پورے رمضان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں حضرت عائشہ یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں والا کنی مسجدوں والا جملہ نقل کر کے فرما کر کے کہ نبی نے چوتھے دن اور اس کے بعد سے اس وجہ سے نہیں پڑھائی کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے لیکن نبی نے انتقال پر مضبوط کیا آخری جملہ نقل کے بتانا چاہ رہے ہیں مضبوط کیا اس قدر اب وہ بات ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو فرضیت کا خوف نہیں رہا اس لیے کہ وہی جب انتقال ہو گیا لہٰذا وہ جو ڈر تھا وہ ڈر ختم ہو گیا لہٰذا اب پورے مہینے نماز تراویح امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت ہے اللہ آخری روایت حضرت امام بخاری چھٹی روایت جو کتاب کتاب کراچی کی آخری روایت ہے. ایک سوال کا جواب دینے کے لیے ایک مسئلہ بیان کرنے کے لیے لایا. وزیر معلوم مومن نواز تراجی جماعت کے ساتھ سب پڑھنا افضل سمجھ میں آ گیا. آپ نے تین دن پڑھائی اور آپ نے اس کی وجہ بتائی. آپ کے انتقال کے بعد وہ سبق نہیں رہا. آپ پورے رمضان لوگ تراجی کے نواز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, یہ سنت ہے. ایک سوال اور رہ جاتا ہے کہ کتنی رکعتیں آپ نے پڑھی امام بخاری کی. یہ آخری روایت ہے. حضرت ابو ذر کے عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال کیا کہ ام المؤمنین یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعت پڑھا کرتے ہیں. اشارہ اس بات کا تھا کہ تراویح میں کتنی رکعت پڑھ رہے ہیں. یہاں رک کر کے ایک بات ذہن نشین کر لیں. تین نماز کے پانچ نام ہیں, ذہن نشین کرو. ایک نام ہے اس کا تلاش تراویح, ایک نام ہے اس کا صلاۃ التہجد, اور ایک نام ہے اس کا قیام اللیل, ایک نام ہے اس کا قیام رمضان, اور ایک نام اس کا صلاۃ اللیل. یہ پانچ نام صلاۃ التہجد, قیام رمضان, قیام اللیل, صلاۃ اللیل, صلاۃ التہجد. یہ ایک ہی حقیقت کے پانچ نام. اب روایت دیکھیے, سوال دیکھیے. حضرت ابو سلمہ کا سوال یہ ہے کہ ام المومنین بتائیے کہ نبی کتنی نماز رات میں پڑھتے رمضان میں. کئی بکار کرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر کتنی رکعات پڑھتے. سوال رمضان کی نماز کا ہے, رات کی نماز کا. جواب حضرت عائشہ کیا دے رہی ہے, ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیر رمضان. کس نبی رمضان اور غیر رمضان میں رات کی نماز گیارہ رکعات ادا نہیں کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ روایت امام بخاری نقل کر کے صحابہ کی ایک بات بتا رہے ہیں کہ شاید فائدے کے لیے دو جوابات بھی دیا جا سکتے ہیں, اس کا جواب بھی اور فائدے کے لیے ایک بات بھی کہی جا سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ رمضان میں نبی کی نماز کتنے رکعت تھی. حضرت عائشہ کو کہا گیا کہ رمضان میں اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے. ایک تو رکعت کی تعداد کا علم ہوا کہ گیارہ رکعت تھی, دوسرے یہ معلوم ہوا کہ تہجد اور تراویح یہی ہے, اس لیے کہ غیر رمضان میں میری تہجد ہے اور رمضان جو بھی اور بتا رہے ہیں کہ کیسے پڑھتے تھے. آپ مسلم دربار چار رات پڑھتے تھے. فلاں سال ان دوسرے پورے دن چار رکعت ایسے پڑھتے تھے. مت پوچھ کہ وہ چار رکعتیں کتنی حسین ہوتی ہیں, مت پوچھ کہ وہ چار رکعتیں کتنی تکلیف ہوتی ہیں. تم بند کر لیا کو چار رکعت, مت پوچھ وہ چار رکعتیں کتنی حسین ہوتی, مت پوچھ کہ وہ چار رکعتیں کتنی لمبی ہوئی. تم بند کر لیے برابر پھر تین رکعت پڑھ رہے طریقہ بتا دیا. چار چار آٹھ اور تین گیارہ یہ سلی اربان بلا سرکار کا دوسرے سے رسول کمل سلی اربان پھر چار پڑھ دیتے بلا سرکار کا دوسرے سے رسول کمل سلی اربان چار چار آٹھ تین گیارہ کل گیارہ رکعتیں اس طرح پڑھ دیتے. چار رکعت کیسے پڑھا جائے ایک سال سے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا تو لے لے مسنا مسنا رات کے بعد دو دو رکعت ہے ایک حدیث سے اس بات کو تو ملتا ہے. لہذا دو رکعت کے بعد پڑھا آرام کرو, پھر دو رکعت کرو, پھر اس کے بعد دو رکعت کرو, پھر اس کے بعد دو رکعت کرو. یہ چار رکعتیں ہو گئی, اس کے بعد تین رکعت اور پڑھ دو. چاہے وہ تین رکعت بھی دو سلام کے ساتھ پڑھ لو یا ایک سلام کے ساتھ پڑھ لو جائے. یہ সাথে হাফিজ আহমদ হাজার আসকারানি রহমাতুল্লাহ আলাইহি জিনোনে বুখারি শরীফ শাহ ইবনে ফাতুল বারী কে নাম তো জো কই জো কে করে উনোনে তাদাদে রাকাত জো 11 হে কবি জো কি হিম্মত আল্লাহ আল্লাহ ও হিম্মত হাতে লাগা চার রকাত দোহর কি ফর্জ, চার রকাত আসর কি ফর্জ, তিন রকাত মাগরিব কি ফর্জ, চার চার আট ও তিন চার গ্যারো তো জিন্দগি জো নমাজের ফর্জ হে ও গ্যারা হে রাধা রাত কি জো নমাজ তাহাজ্জুদ হোনি চাহিয়ে তো ইসকে মুকাবলে মে গ্যারা হি হোনি চাহিয়ে লিহাজা রাত কি নমাজ ভি আল্লাহ নে আপনে নবি সে তাহাজ্জুদ ক্যা হাই করো ইসলিয়ে কি জিন্দগি নমাজে ভি ফর্জ জো হমনে তেরে উপর কি হে ও ভি গ্যারা হি হে গ্যারা রকাত নে লিহাজা তুম রাত কি নমাজ গ্যারা হি রকাত করো আব এক আদমি নমাজ পড় সকতা তুম দো ফর্জ का जवाब यह है कि किसी किसी हदीस में यह आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 रकात पढ़ी वो 13 रकात कैसे होगी 11 रकात पढ़ने के बाद अगर फजर का टाइम हो जाता तो आप बिलाल अजान देते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात पढ़ते फिर टाइम अगर टोटल मिल जाए तो लोग ये समझे कि 11 और 2 13 वो 2 जो है वो फजर की 2 सुन्नत है लिहाजा फजर की 2 सुन्नत है मिला दो 13 और ये 2 फर्ज की नमाज इन ग्यारह के साथ मिला तो कुल रखा है 13 हो गए 13 ये हिकमत बताई है हजरत ने आप उनकी महर सलाम कर दिया मेरा ख्याल यह है कि इन हदीसों को सामने रखने के बाद आप किसी बहस की जरूरत नहीं कि तरावी ग्यारह के साथ लेकिन जरूरी है مخالف کے جوابات بھی دے دیے جائیں تاکہ کوئی تشنگی بحث کے اندر نہ رکھے بعض لوگ یہ کہتے ہیں اہل حدیثوں کے علاوہ تمام فرقے جب ایک رکعت پڑھتے ہیں بیس رکعت پڑھتے ہیں ایک رکعت پڑھتے ہوئے بیس رکعت تراویح तीन रकात दलील क्या देते हैं हजरत उमर के जमाने में लोग 23 रकात पढ़ते ये बात उन्होंने कहा से भी वो कहते हैं यहां से नहीं मौता इमाम मान चलो उनकी दलील भी पढ़ लो रिवायत उनकी है ڈھونڈنا ہے تو تراویح یا زراعتی تراویح باب و قیام الیل میں ڈھونڈو ڈائریکٹ اس کو باب و صلاۃ الیل کے اندر کتاب و صلاۃ الیل کے اندر کتاب و صلاۃ کے اندر دیکھو کتاب و صلاۃ کے اندر کیا کہتے ہیں یزید ابن رومان کہتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ 23 رکعت نماز پڑھتے تھے ثابت ہو گیا 20 اور 3 کے لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ حدیث کی حیثیت کیا ہے حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ حدیث منقطع ہے یعنی کہ میں عمر نے حضرت عمر کا زمانہ پایا نہیں جب یہ حضرت عمر کا زمانہ پانے والا ہی نہیں ہے اس نے حضرت عمر کا زمانہ پایا ہی نہیں ان سے ملاقات میں جگہ ہی ثابت نہیں ہے ان کا زمانہ اسے پایا ہے ان سے یہ کہنا کہ لوگ عمر کے زمانے میں 23 رکعت پڑھتے تھے اس کا مطلب جس میں کل لاگو چھوٹ گیا ہے یہ روایت منقطع ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے خلاف بھی یہ حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا کہ ابھی میں نے روایت پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت تراویح پڑھی اور پڑھائی ہے اور حضرت عمر کا حکم بھی 11 رکعت تراویح کے اوپر ہے. عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث موطأ امام مالک کے جہاں نہیں حدیث سے روح مانتے, اس سے پہلے ایک حدیث موجود ہے جو متصل ہے, موصول ہے. اس موصول اور متصل روایت کو چھوڑ کر کے یہ متصل روایت لینا ایسے ہی ہے جیسے عشق کے مقابلے میں گمان کو لینا اور قرآن حکیم بولتا ہے جہاں یقین آ جائے وہاں گمان کو دوسرا کر دیا جائے. لیکن یہ قرآن کی بات کہاں ماننے والے ہیں, جن کو تو ان کا امام کہہ رہا ہے, امام کی بات ثابت ہے چاہے قرآن حکیم اور چاہے احادیث کے پاس چھوڑا. اس سے پہلے کون سی روایت ہے وہ روایت پڑھ رہے ہیں. واحد نے آپ بات کر چلو ان کے طرح ہی ہے. واحد نے শাইবা ইব্রাহিম ইবনু উসমান আল আবসির কবি ওয়াইদ তাহলে বাইহাকি হাদিস কোরআন এর মানটা খতরা কি করে হযরত ইবনে আব্বাস ফরমায়ে কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান কে মহিনে মে ইলা জামাত কে আকেলে 20 রাকাত তারাবি পড়তে থে আর জিকর পড়তে থে ইয়ে বাইত খতম করনে কে বাদ কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 20 রাকাত পড়তে থে আর জিকর পড়তে থে হযরত ইমাম বাইহাকি ইস পর জাহ করতে হুয়ে কেতে হে কে কিস রিওয়ায়াত কে আন্দর এক রাবি হে আবু শাইবা ইব্রাহিম ইবনে উসমান কো যাইফ হে কিউ যাইফ হে কলাম কিয়া হুয়া মুতাকাল্লাম কি হে মাসালান হযরত হাফিজ ইবনে হাজার কালামি নে কাহা কি ইয়ে মতরুক হাদিস হে মতরুক হাদিস হে ইমাম গাজ্জালি নে কাহা কি ইয়ে সাকিত হযরত ইয়াহইয়া কে বড়ে মশহুর রাবি দে হাদিস মশহুর রাবি দে রাবি یہی ہے میرے حافظ بخاری کے استاد وہ کہتے ہیں دیکھا نہیں تھا یہ حدیث کا نہیں ہے اور حضرت امام نے تو اللہ وہ کتنا بڑا حدیث ہے امام نے کہا کہتا ہے کہ ایک معاملے میں میں نے تو جھوٹا پایا ہے اب ایسے جھوٹے راویوں کی روایت کون لے لیتا ہے یہ وہی لوگ لے سکتے ہیں جن کو جھوٹ سے بڑی بات ہو صحیح روایت کو چھوڑ کر کے جھوٹی روایت لے لیتا ہے یہ ان کی عادت ہے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ان کے بڑے بڑے علماء نے احناف کے بڑے بڑے علماء نے جو ان کے بڑے بڑے علماء نے یہ 20 رکعت والی تراویح وہ ضعیف بھی بتایا مثلا او جزو مسائل کہتے ہیں مولانا زکریا صاحب نے یہ لکھا تو موقع مولانا مالک کی شرح ہے او جزو مسائل وہاں جہاں تراویح کے بعد میں یہ روایت آئی لاتے ہیں وہ کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر رمضان میں بلا جماعت کے 20 رکعت پڑھتے تھے وما ورد منه في رواية سنة الطعيم او جزء المخالف کے اندر یہ سرکار حدیث کو حمل کہ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کی تراوی کی تحدید کر دے گا 20 رکعت کے اندر یہ نبی اکرم مرفوع نہیں کر سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع ثابت نہیں ہے کہ کہیں کی صحیح ہے صحیح بات کے بعد انا رسول محدثین محدثین کو اصول کے بتا اور اس کی جو سند ہے اس سند کے اندر زور ہے اور اصول محدثین کی روشنی میں یہ حدیث ضعیف ہے اسی طریقے سے بہت بڑے عالم احناف کے مولانا احمد شاہ کشمیری ان کی کتاب القرون الشرفی ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا اما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصح عن ثمان رکعات واما الجمعہ رکعتا فهو عنه بصلاة ضعيف وعلى ضعفه اتفاق القرون الشرفی کے اندر حضرت احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سے صرف 8 رکعت تراویح ثابت ہے رہا 20 رکعت تراویح کا معاملہ واما یشرون رکعتا فهو عنه بصلاة ضعيف تو یہ 20 رکعت تراویح یہ سند ضعیف کے ساتھ ہے وعلیٰ ضعف کے ساتھ اور اس سند کے اوپر ضعف پر اتفاق ہے تمام لوگوں نے اس ضعف پر اتفاق حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المصابیح کے اندر ایک جملہ نقل کیا ہے پچھلا پر تو ایک بات جو کہ ہر کچھ تو بھائی جو جتا لا تقوم من الحجۃ یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے اور اس سے حجت قائم نہیں کی جا سکتی خلاصہ یہ نکلا کہ 20 رکعت تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کس طرح کا کر لی, یہ ذہن میں فکر کر لیں کہ کسی صحابی سے بھی تین طرح کا ثابت ہوئی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تین طرح کا ثابت اوپر اجماع ہے, کان کھول کر سن لے کہ اس پر اجماع کا دعویٰ بھی باطل ہو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 11 رکعت سے زیادہ پڑھ لیا جائے تو کیا حرج ہے, اس لیے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے, تو بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اس میں حسنہ ہے, ہم زیادہ کیوں کریں؟ جب آپ نے اس نماز کو زیادہ نہیں کیا تو اس کو ہم زیادہ کرنے والے کون ہوں گے؟ اس کی نماز نماز خصوص کی طرح ہے, خصوص کی طرح ہے, استسقا کی طرح ہے. اب بتائیے کہ استسقا کی رکعت ہم پڑھا سکتے ہیں, نماز خصوص کی رکعت ہم پڑھا سکتے ہیں کہ اس کی ایک فرمائیت نفتار ہے, اس کی رکعت کو پہلے ہے, استسقا کی رکعت کو پہلے ہے, خصوص کی رکعت کو پہلے ہے, اور اسی طریقے سے خصوص کی رکعت کو پہلے ہے. جب ان نمازوں کے اندر ہم اضافہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ نبی نے اتنی ہی رکعتیں پڑھی ہیں, تو نمازیں تراویح کے بارے میں جب یہ ہے کہ نبی نے 11 سے زیادہ نہیں کیا تو ہم اگر 11 سے زیادہ کریں تو خلاف سنت نہیں ہوگا. خصوص کے اندر اگر رکعت زیادہ کر دیں تو خلاف سنت, خصوص کے اندر اگر ہم رکعت زیادہ کر دیں تو خلاف سنت, اس سلسلہ کے اندر اگر ہم رکعت زیادہ کر دیں تو خلاف سنت. نبی نے جب 11 رکعت سے زیادہ پڑھائی گئی اگر ہم زیادہ کر دیں تو خلاف سنت نہیں ہوا. لہٰذا میں یہ کہتا ہوں ان احادیث کی روشنی میں کہ 11 رکعت سے زیادہ پڑھائی گئی خلاف سنت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ بات حضرت مطلب اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کو تعلیم کا علم عطا فرمایا تھا اور قرآن کا بڑا زبردست علم عطا فرمایا. تفسیر میں آپ پڑھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تفسیر کے بعد میں کتنی بڑی عطا فرمایا. روایت وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قام امام معاويه في البيت فجعل معاويه يستلم اركان كلها فقال له ابن عباس لم تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما, فقال معاويه ليس شيء من البيت معلوم, فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله مسكوت حسنا, فقال معاويه صدقت كما هو في مسلم. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اتفاق سے ایک ہی سال ہم اور معاویہ دونوں حج کے لیے گئے, تو میں نے دیکھا کہ تمام کے وقت حضرت معاویہ رکنے یمانی کے استلام کے علاوہ اور رکنوں کا بھی استلام اپنے جانے کا بھی استلام کر رہے ہیں. تو حضرت ابن عباس نے مجھ سے کہا کہ تم دو رکنوں کا استلام کر رہے, نبی نے تو دو رکنوں کا استلام کبھی نہیں کیا, آپ نے تو ہمیشہ ایک رکن کا استلام کیا. تو حضرت معاویہ نے بیان کیا کہنے لگا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, یعنی الحمدللہ کہنے کے بعد نبی کو صلاۃ کیوں منٹ ہوگا؟ کہا کہ میں بھی بولتا ہوں الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ، لیکن اس موقع پر نبی نے ہمیں جو سکھایا ہے اتنا ہی کافی ہے، اور نبی نے ہمیں کیا سکھایا؟ الحمد للہ کہنا، تم نے تو السلام علی رسول اللہ بنایا ہے، یہ لحاظ موقع پر نبی نے ہمیں نہیں بتایا، اللہ جماعت کی نماز اگر جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تو ہٹ جائے، نہیں پڑھنا چاہیے میں اپنی نماز جماعت کے ساتھ ضرور ہوتا ہے. ایک اور وہ یہ ٹھیک ہے صحیح روایت کے بھی بنے لیکن بہت ساری روایت سات آٹھ روایت ہے تو سات آٹھ روایت جو کمزور ہے مل کر کے طاقت ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اس لیے کہ یہ روایتیں سب شام ہیں کہتے شام ہیں اس لیے کہ یہ صحیح ہے کہ حدیث کے مقابلے میں صحیح ہے کہ حدیث کے مقابلے میں جیسے علم کے مقابلے میں شمار ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ علم کے مقابلے میں شمار نہیں چلے گا ویسے ہی صحیح روایتوں کے مقابلے میں اگر کوئی روایت آتی ہے صحیح تو وہ شاذ کے درجے میں ہے منکر کے درجے میں اور شاذ اور منکر روایت یہ قابل عمل نہیں ہوتی یہ تو صحیح ہے کہ روایتوں کے خلاف ہے لہٰذا اس کے بارے میں کہنا کہ طاقت پر ہو جائے گی یہ قیاس قیاس خان بھائی کا علامہ البانی نے کہا ہے کہ یہ استدلال بالکل درست نہیں ہے اس لیے صحیح ہے کے مقابلے میں یہ روایت کی والی یہ شاہ اور منکر کہتی ہے جو برابر ہو یہ سرابی کے اوپر ایک سب سے مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے عمل اور اچھی سمجھ کا Gracias.